Štai dabar malonės metas. Nėra niekas su tokiu, niekas nėra su tokiu užsidegimu, su tokiu šventu entuziazmu pasakęs tėvo valiai taip, kaip išganytojas. Jis pats save sunaikino. Taip, tėve, taip pat ir mums nėra kito kelio į tobulybę, kaip tik išganytojo pavyzdžiui susivienyti su tėvo valia, tėvo valia visur ir visada vykdyti. Nėra didesnio ir tobulesnio dievo garbinimo, kaip jo valios vykdymas. Tas kelias taip pat ir mane veda į didžiausią šventumą. Dar pirmą pasaulio įkūrimo, dievas tėvas nustatė mano viso gyvenimo planą iki mažiausių smulkmenų. Be jūsų dangiškojo tėvo valios nenukrenta nei vienas plaukas nuo galvos. Jis nustatė mano gyvenimo planą su tokia meile atsidavimu ir rūpestingumu, tarytum nuo amžių jis nebūtų turėjęs su nieku kitu, kaip tik su manim užsiimti, kad jo gerumas aiškiausio būdu pasireikštų, kad aš savo vietą su man pavestais talentais pasaulio visumoje užimčiau. Nes mes esame jo padaras, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas prirengė, kad juos elgtumėmės. O Dievo turtų, išminties ir žinojimo gilybė, kaip nesuprantami jo teismai ir nesusekami jo keliai, nes kas pažino viešpaties mintį, arba kas buvo jo patarėjas. Mes nieko nežinome, jo kelių nepažįstame, nors tai yra ir mūsų keliai. Jo nutarimų mes nežinome, nors jie ir mus liečia. Tad ar galima išdrįsti savo kelių ieškoti, savo sistemą sudaryti, savo laiką nustatyti? Dievo keliai, ne mūsų keliai, Dievo mintys, ne mūsų mintys. Jei mes nors tik vieną vienintelį žingsnį iš savęs darome, tai yra jau pirmas žingsnis į klaidą, mažiausia, į netikrą kelią. Tada gaišiname jėgas ir laiką, iš savęs mes nieko negalime. Negalime vertai nei vieno karto Jėzaus vardu ištarti. Niekas negali sakyti viešpats Jėzus, kaip tik šventojoje dvasioje. Mes esame įsitikinę, kad niekas apie mus taip gerai negalvoja, kaip mes patys. Tačiau tai yra didelė klaida. Dievas savo dieviškąją meilę myli mus begaliniai daugiau. Jis savo sūnaus nepasigailėjo, bet išdavė jį už mus visus. Dievas daug geriau apie mus galvoja, negu mes patys tai galime. Tokia meilė negali nei viena motina savo vaiko mylėti. Dievas negali būti piktas. Dievas yra gerumas. Vienas geras Dievas. Jo esmė yra vien tik gerumas. Todėl jis negali blogo norėti. Jis turi visada geras būti. Dievas yra gerumas. Vienas geras Dievas. Jo esmė yra vien tik gerumas, todėl jis negali blogo norėti, jis turi visada geras būti. Žinoma, jis yra ir teisingas, bet mums, kaip konfidenė savo knygelėje Linksmas kelias į Dievą rašo, kol žemėje gyvenom, jis yra ypač gailestingas Dievas. Visi jo parėdimai mums plaukia iš meilės, iš gerumo, iš begalinio gailestingumo. Dievo valia visuose savo parėdimuose yra be galo didelė, nieko nėra mažo ir nereikšmingo nieko apriboto. Kągi žmogus gali daryti išmintingesnio, geresnio, tobulesnio ir svarbesnio tame akimirksnyje, kurį jam Dievas siunčia, kaip tik tai visiškai Dievo valia vykdyti kiekvieną momentą linksmai tar sakyti taip tėve. Ir visa, kas tik atsitinka, iš vidaus ar iš oro, nuo žmonių ar daiktų, visa tai yra man Dievo valia, kurią su noru vykdau. Ir esu įsitikinęs, kad šitą momentą nėra mano nieko kilnesnio, kaip kuo galėčiau Dievui garbę pareikšti. Šį momentą nėra man nieko kilnesnio, kuo galėčiau Dievui garbę pareikšti. Tačiau ar mes dažnai neieškome tik didelių dalykų, norėdami Dievą nustebinti jam ką nors paukoti? Kas davė jam pirmas, kad tam būtų atsilyginta? Ko ten tik giries, lyg kad nebūtumai gavęs? Jei mes nuostabiausiais išradimais pasižymėtume, kuriais visą pasaulį nustebintume, tai ir tuo negalėtume pasigirti. Nes tai yra galima tik todėl, kad Dievas visą tai sutvėrė ir suteikė daiktui tam tikrą ypatybę. Per jį yra visa. Ir jei mes tūkstančius ir milijonus Babelio bokštų statytumėm, vis tiek į dangų neįsiveržtumėm. Danguje, žemėje ir po žemė nėra svarbesnio dalyko kaip Dievo valios vykdymas. Ne nepaprastame glūdi šventumas, bet visiškai paprastame, ištikimame pareigos išpildyme, ištikimybėje mažose dalykuose. Paprastą turime nepaprastai daryti. Tai yra tobuliausiai susivienyje su dieviškąja valia per taip tėvę. Didelius dalykus nuveikti nėra sunku, nes prie to mus skatina idėja, nustebinimo troškimas ir žmonių pagyrimai. Dideliam būti mažose dalykuose, tai yra tikras šventumas, tai yra tikrai daug. Taigi, ką aš darau vienodai svarbu, ar dalykas yra didelis ar mažas, svarbus ar menkas, čia ar ten, vienumoje ar viešai tai vyksta, tas visiškai nesvarbu, jei tik žinau, kad Dievas tu nori. Tada daug negalvoju, tik paprastai sakau, taip tėve. Ar visada yra lengva su džiaugsmu taip tėve sakyti? Ne. Priešingai, dažnai tai yra labai sunku ir kartais net visiškai negalima. Apskritai, kad galima būtų taip sakyti, reikia pilnai įsitikinti ir persiimti, kad Dievas yra mūsų tėvas, kad jis daug geriau apie mus galvoja, negu mes tai galime įsivaizduoti, jis visada mums gero nori. Į tai reikia žiūrėti gyvo tikėjimo akimis. Du apaštalai kelyje į Emausą ėjo drauge su viešpačiu, su juo kalbėjo, tačiau jo nepažino. Jų akys buvo sulaikytos. Mūsų akys irgi dažnai yra aptemdytos ir mes Dievo nepažįstame. Jo rankos nejaučiame, jo balso negirdime. Dažnai sunku visame Dievo valia matyti ir ją vykdyti. Jei dar jo valia sutinka su mūsų, tai dar gerai, bet jei ji mūsų valiai priešinasi, tada nelengva taip sakyti. Visa, kas mums atsitinka, tarnauja Dievui kaip įrankis mus pašvesti, žmonės ir daiktai, draugai ir priešai. Net kai blogos valios žmonės linki mums piktą, jis tada nusideda. Nes daro nuodėmę, kurios Dievas nenori. Tačiau blogo pasekmės, kurios iš to kyla, mes turime priimti ir pripažinti, nes juose pasireiškia mums Dievo valia. Mes neturime žmonių teisti, tai yra Dievo dalykas. Kas tu esi, kad teisi svetimą tarną, įstovi ar puola savo viešpačiui. Dievas nepagyrė Betliejaus gyventojų beširdiškumo, tačiau jį šventai šeimynai pasireiškė, bet per jį, tačiau šventai šeimynai pasireiškė Dievo valia. Išganytojas norėjo tvartę išvysti pasaulio šviesą. Erodo džiaurumo Dievas taip pat nenorėjo, bet šventai šeimai buvo įsakyta bėgti į Egiptą, kad tuo išsipildytų Dievo valia. Ką Dievas myli, tam visi dalykai išeina į gerą. Kartais tačiai negalima su džiaugsmu taip sakyti. Skausmas, kuris mums ar kitiems atsitinka, negali būti su džiaugsmu sutinkamas. Mūsų prigimtis yra džiaugsmui ir laimiai sutverta. Visi traukia mus į džiaugsmą. Dievas norėjo kentėjimus nuo mūsų atitolinti, bet kadangi mes juos pernuodėme į pasaulį atsinešime, turime juos ir pakęsti. Dievas mūsų prigimties nepakeitė. Nežiūrint kentėjimų, linkimas į laimę ir džiaugsmą paliko. Nupuolusiam žmogui kentėjimas priešinasi prigimčiai. Kentėjime ypač dideliame mūsų prigimtis negali linksmai taip sakyti. Kentėjimas nepalieka vietos džiaugsmui. Išvengti kentėjimų yra mūsų prigimties taisyklė, tam negalima pasipriešinti. Kad mūsų prigimtis kentėjimų nejaustų, jų nevengtų, negalima pasiekti net didžiausių šventumų. Nenorėti skausmo jausti nėra jokios prasmės, tai neturi nieko bendro nei su nuodėme, nei su netobulumu. Visada su džiaugsmu taip sakyti yra negalimas dalykas. Dievui patinka linksmas taip, linksmas davėjas. Tačiau dažnai jis nereikalauja ir beveik nenori linksmo taip. Jis žino, kas yra žmoguje. Jis tik nori mūsų taip. Mes neturime prieštaraujančios prigimties klausyti, bet būtinai turime prisiversti taip sakyti. Tai su vis didėjančia tobulybė kas kart lengvės, tačiau be kovos nesiseks. Nieko nelaimėsime. Tiesa, būna atsitikimų, kada nieko nelaukiant, galima taip sakyti. Išganytojo gyvenime skamba linksmas taip tėve. Tačiau alyvų darže jis nebegalėjo taip greitai ir linksmai taip ištarti. Išganytojas visų savo gyvenimu ir net ant kryžiaus nebuvo tiek žmogui artimas ir taip žmogiškume paskendęs, kaip alyvų darže. Čia jis yra visiškas žmogus, žmogus kabutėse. Baisi nuodėmių našta jam yra per sunki, neišmatuojamoji piktybių jūra išsilieja prieš jį ir jam grasina. Jo prigimtis tam priešinasi, bijodama neišpasakytų kančių. Štai jo prakaitas pasidarė kaip lašai kraujo varvančio žemin. Toje vienatvėje vidinė kančia verčia jį užjaučiančių žmonių ieškoti. Tris kartus jis eina pas apaštalus, tai nėra tylus pasikalbėjimas su tėvu kaip ramiuose maldos naktyse. Jis šaukėsi į jį savo sielos skausme. Jei išganytojas būtų savo prigimties klausęs, niekad nebūtų kryžiaus kelio nuėjęs. Tačiau jis pagal ją nesielgė. Jis prašo tėvą maldoje, kol pagaliau gauna jėgų taip pasakyti, kas priešinasi žmogiškai prigimčiai. Tarti tėvę, jei nori, atimk šitą taurę šalin nuo manęs, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Daugelis paskendė nuodėmėse sunkių gyvenimo kryžių prislėgti, dėl prigimties silpnumo, nežiūrint geros valios, kankinasi, ir jie negali toliau žengti. Tačiau žiūrėkime į išganytoją, jis dėl mūsų tampa bejėgiu. Dažnai mums trūksta, jeigu taip sakyti, todėl turime melstis, maldoje Dievą prašyti, kol gausime reikalingų jėgų taip pasakyti. Visada mes manome, kad patys vieni turime veikti, kad visi nuo mūsų priklauso. Tas per didelis aktyvizmas, veržimasis iš savęs veikti ir gyvenimą tvarkyti, tas nuolatinis skubėjimas yra aiškiai pasireiškintis mūsų laikų tamsioji pusė. Ir tąją laiko lygą yra apsikrėtę net patys kilniausiai, patys tobuliausiai. Aš nieko nepadarau, einu per daug pamažu, aš visiškai nežengiu pirmyn. Ir tai juos visiškai prislegia. Tai ne nuo mūsų priklauso, nes mes iš savęs nieko negalime. Mes visame priklausome nuo Dievo, ar norime ar ne, ar tam pritariame ar ne. O žmogau, kas tu esi, kad bylinėtumėj su Dievu? Mums nereikia nei laiko nustatyti, nei rūpintis kelio linkme. Tėvas sėdi prie vairo. Jis vairuoja mano gyvenimo laivelį, kad trumpiausių kelių ir minimalinė jėga, kuo daugiausiai nuveiktų. Gamtos tikslas yra, sunaudojant kuo mažiausiai jėgos, atlikti kuo daugiausiai darbo. Šitas dėsnis, kaip ir visi kiti gamtos dėsniai, aiškiausiai pasireiškia ir virš gamtinėme gyvenime. Tad kas mums lieka daryti? Rašytojas Šekspyras savo veikale Hamletas sako, būti pasiruošus yra viskas. Mes norime būti pasiruošę. Viešpatie, ko nori, kad daryčiau. Būkime pasiruošę aiškiai matyti, gerai girdėti ir jausti kiekvieną viešpaties mostelėjimą, kiekvieną šaukimą ir raginimą, kiekvieną momentą ir tame, kad tas momentas duoda, matykime Dievo norą ir valią ir visų savo žinojimų ir mokėjimų prie to prisidėkime. Tai yra kilniausia ir tobuliausia, ką mes Dievui ir savo galime padaryti. Ar aš negaliu nieko daugiau norėti? Taip ir ne. Negaliu savo valius daugiau turėti, bet tai, ko Dievas nuo manęs nori, to turiu norėti su visa energija, visomis jėgomis. Ar neturiu nieku daugiau rūpintis, privalau pasyvus ir neveiklus būti kaip lavonas, kuris sanarių nejudina? Taip ir ne. Šitame nuolatinėme pasiruošime, taip tėve, atrodo glūdi pasyvumas, tačiau šitas pasyvumas turi ir gali būti tik didžiausiu aktyvumu ir gyviausiu veiklumu įgytas. Tad bandykime bent kartą, kaip mums yra sunku ramiai susikaupus be rūpesčio užsilaikyti. Šitame didžiausio aktyvumu įgytame pasyvume glūdi didžiausias šventumas. Tobulume susivienyje visi priešingumai. Atrodo, kad nuodėmė suardė harmoniją ir sutarimą visoje kreatūroje. Įnešė į ją garsių disonansų. Tačiau kai kam pasiseka tuos priešingimus vėl suderinti ir žmogus pasidaro harmoniškesnis, tobulesnis, panašesnis į Dievą. Dievas yra tobuliausia harmonija, gražiausias darnumas. Jo labiau susivienijame su jo valia, tuo aiškiau mumyse pasireiškia dieviškosios harmonijos atgarsis. Man vis tiek, ką aš dirbu, kur esu, ar žengiu pirmyn, ar ne, kokiu greitumu žengiu, man tai visai nerūpi, apie tai neklausiu, dėl to nesisieloju. Tėvas yra prie vairo. Mano vienintelis rūpestis – visiškai ramiai užsilaikyti, nieko nenorėti ir nieko nepageidauti, tik kiekvieną momentą Dievo valią pripažinti. Viską siunčia Dievas. Visa, kas tik atsitinka, yra man įsakas Dievo pasiuntinys. Aš sakau taip. Taigi pasiduokite kiekvienai žmonių tvarkai dėl Dievo. Ar kad turiu į visą taip sakyti, leistis kitiems išnaudojamas, kaip viešas kelias visiems tarnauti, viską panešti ir pakesti? Liga yra nuo Dievo, tu turi ją priimti, tu turi taip sakyti, tačiau turi pareigą rūpinti savo sveikatą. Gerb gydytoje, nes iš aukščiausio jis turi gydymo galio. Viešpats atvėrė gydyklų iš žemės ir išmintingas žmogus, tegu jų neniekina. Kartais tau padaro, kas neteisybė, tu ją turi priimti, tačiau gali ir pasiteisinti. Kai kuriuose aplinkybėse gali tai būti net sąžinės pareiga. Jei aš netiesą kalbėjau, įrodyk, kad tai netiesa. Jei gygi tiesa, kam mane muši? Jei nelaimė tave ištiko ir dėl tavo kaltės, net ir tada turi taip sakyti. Tačiau privalai žiūrėti, kad vėl iš nelaimės išbristum. Negulėk toje duobėje, kurią savo kaimynui iškasiai ir dabar pats į ją įkritai. Visiškai nėra reikalo kentėjimų, apsimarinimų, aukų ir kryžių pačiam ieškoti, tame slepiasi mūsų aš. Ir tas yra vienintelis klaidų šaltinis. Turime nešti, ką Dievas mums šį momentą duoda. Nenorėkime nei vieno kilogramo sunkiau, nei valandėlės ilgiau, kaip yra duota. Taip pat nėra reikalo vengti džiaugsmo. Ar Dievas visokį džiaugsmą ir gamtos grožį sukūrė tik tai pasaulio vaikams, ne savo? Išskyrus nuodėmę nereikia nieko vengti. Taigi, ar valgote, ar gerite, ar ką kitą darote, visą darykite Dievo garbei. Katalikų būti reiškia gyvenimą suprasti, gyvenimą turime taip priimti. Katalikų būti reiškia gyvenimą suprasti. Gyvenime turime taip priimti, kaip Dievas jį mums duoda. Tikras, paprastas ir normalus tobulumas, linksmai ir drąsiai sako taip Tėve, kiekviename džiaugsme, kiekviename kentėjime. Nieko nenoriu, nieko nepageidauju, nieko nebijau, noriu tik tai to, ko Dievas nori. Tai noriu su širdies ir dvasios pakėlimu. Taip, Tėve. Taip yra mano gyvenimo pergalės giesmė. Dočiame fačiare voluntatem tuom. Mokyk mane daryti tavo valią. Dievui patinka mūsų taip, kadangi tuo aukojame jam visą savo laisvą valią. Tai ne tik karališka, bet stačiai dieviška dovana. Jie ir mus daro dieviškais. Visa kreatūra griežtai laikosi nustatyto keliu, iki taip ir negali. Tik mes žmonės galime taip ir nesakyti, šiandien ar ten, dešinien ar kairien eiti. Mes galime norėti ir nenorėti. Mes galime išdaryti patys savo kelią veiksmus ir amžinybę nustatyti. Savo laisvą valią esame maži dievai. Laisva valia yra mūsų pasaulis. Čia esame nepriboti viešpačiai. Jok žmogus, jokia galia, jokia dvasia negali mums laisvos valios išplėšti. Pats Dievas ją gerbė, prieš ją susilaiko, jai nusilenkė. Tuo atžvilgiu Dievas laikosi visai nušaliai. Jis yra pasiruošęs su begaliniu išsilgimu pas mus ateiti ir su mumis puotauti. Štai stovi prie angos ir beldžiu. Jam yra džiaugsmas pas mus būti. Ir tačiau jis... Tiek pas mus ateina, kiek mes jam tai leidžiame. Mūsų noriu ar nenoriu nustato ir apriboja Dievo darbą ir veikimą mūsų sieloje. Mūsų valia yra dieviškiausia iš visų Dievo dovanų turtingoje gamtoje. Tiesa, be jos negalėtume Dievo įžeisti, tačiau negalėtume ir jo mylėti. Neturime jam ko dovanoti, būtumėm kaip negyvi senariai didžiulėje kreatūros karalystėje. Kūrinijos reiškia. Taip, Tėve, yra brangiausia, gražiausia ir vertingiausia dovana. Dievas nori, kad mes ją sąmoningai ir laisvai paukotumėm, kuri kaip smilkalas prie jo kiltų. Šitame taip, Tėve, glūdi džiaugsmo šūkis, kuris Dievui labiau patinka, negu gražiausia visos kreatūros harmonija. Valia yra brangiausia, vertingiausia dovana. Per ją visų pirma aš esu žmogus ir būtent žemės žmogus ir tuo pačiu jos karalius. Per ją būsime šventi. Dabar esame tik truputį žinau už angelus pastatyti. Ar jūs nežinote, kad šventieji teis šį pasaulį? Ar jūs nežinote, kad mes teisime angelus? Žmogus kaip žemės kūrinys, žemė priklauso, jis yra pastatytas greta kitų pasaulio tvarinių. Tačiau jo dvasia, siela, yra paties Dievo įkvėpta. Nešioja Dievo žymes. Jie iškelia mus virš žemės į Dievo pasaulį. Išsirašo šiekti. Išsirašo. Knyga? Ji iškelia mus virš žemės į Dievo pasaulį. Mūsų elgesys yra danguje. Sakau, broliai, štai ką kūnas ir kraujas negali paveldėti Dievo karalystės, nes kas genda, nepaveldės to, kas negenda. Kas žemiška, kas genda, turi būti mumyse pakeista į dvasinį, į dangišką. Sėjamas gendas kūnas, kelsis negendas. Sėjamas negarbėje, kelsis garbėje. Sėjamas silpnybėje, kelsis galybėje. Sėjamas gyvulinis kūnas, kelsis dvasinis. Kviečių grūdas, mūsų kūnas, turi mirti, kad gausių vaisių atneštų. Mumyse daug yra žmogiško, žemiško. Visa tai turi būti pakeista. Esame užsiėmę žemiškais dalykais, tačiau visa, kas žemiška, turi būti pakeista į viršgamtišką. Tai yra mūsų valios uždavinys. Mūsų valia yra tarytum kunigas konsekruotojas, kuris mus ir visa, kas su mumis susiduria, turi virš gamtinių pakeisti ir konsekruoti. Konsekracija tai nėra tik tai mintis, tik tai žodis, bet veiksmas, dieviškasis veiksmas. Negaliu geras dieviškas pasidaryti, tai te pasireiškia tas veiksmuose. Troškimas jau yra veiksmas. Negaliu geras dieviškas pasidaryti, tai pasireiškia tik veiksmuose. Troškimas jau yra veiksmas. Mūsų dvasinė būsena pasikeičia per sąmoningus ir noringus veiksmus. Jei aš sąmoningai noriu blogo, tada mano dvasia tampa bloga. Jei sąmoningai noriu gero, tada mano dvasia tampa gera. Ir būtent kiek blogo ar gero sąmoningai noriu, tiek tik tai būsiu geras ar blogas. Visa, kas man atsitinka per mano valią, įgauna virš gamtinę vertę. Yra mano valios konsekruota, sudvasinta, sudievinta. Visa žemiška ir laikina, kas mane apsupa, galiu iš tos srities iškelti, sudievinti ir įamžinti. Visa, kas liečia mano valią, gali būti pakeista į dievišką, į amžiną arba į bedievišką blogą. Pagal savo valingus veiksmus pats pasikeičiu, vis labiau įsigilinu į amžiną gėrį Dievą arba į šeitoną. Mano valia yra iš dalies mano kunigas, kuris mano veiksmus konsekruoja ir visa, kas manie yra žmogiška, dievišku padaro. Juk tai vis tiek ar kunigas, jei tai būtų leista, konsekruotų miežių ar rugių ar kviečių duona. Konsekruota duona būtų lygiai vertinga. Būtų vis Kristus, ar tai miežių, ar rugių, ar kviečių duonos pavidalė. Todėl nesvarbu, ką aš dirbu, ar esu amatininkas, ar ūkininkas, vyras, ar moteris, vienuolynė, ar pasaulyje, dvasiškis, ar pasaulietis, vedęs, ar nevedęs, visa tai yra mano valios konsekruojama, jei tik aš ten, kur Dievas mane pastatė, ir jei kiekvieną momentą, kurį jis man siunčia, sąmoningai su noru taip Tėvę sakau. Kiekvienas ten, kuris yra pastatytas, gali būti savo valios nuvestas į dangų arba į pragarą. Sakau jums, du bus viename patale, vienas bus paimtas, kitas paliktas. Mals dvi drauge, viena bus paimta, kita palikta. Taip, tėve, tai yra mano konsekracijos žodžiai, mano pašventinimo formulė. Turiu nuolat konsekruoti, nes laikas yra trumpas. Tu paskyrėjai jam ribas, kurių negalima peržengti. Mes galime laiką savo gyvenimu nupirkti. Mažiausias laiko vienetas yra nenuperkamas. Kiekviena gyvenimo sekundė įgyjama, ar tai mes norime ar ne. Niekas apie tai mus neklausė. Kaip greitai galima parsiduoti ir kiek daug laiko leidžiama niekais. Laikas yra brangiausia Dievo dovana, už kurią kada nors turėsime atiduoti apyskaitą ne tik tai bendrai paviršutiniškai, bet už kiekvieną sekundę, už kiekvieną momentą. Duok apyskaitą už savo užvaizdavimą, nes jau nebegali toliau būti užvaizdu. Tai yra mūsų gyvenime, kas tai baisaus, kad esame amžinybėje sutvirti. Tai yra mūsų gyvenime kažkas baisaus, kad esame amžinybėje sutvirti. Mes negalime mirti, jei ir patys to norėtumėme. Mes negalime save sunaikinti, mes turime gyventi amžinai. Tuomet jie ims sakyti kalnams, griūkite ant mūsų ir kauburiams apdenkite mus. Tomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras, jie trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų. Esame amžinybėje sutverti ir visa, su kuo mes susidurėme, tarnauja amžinybėje. Kiekviena sekundė, kuri per mūsų rankas pereina, amžinai pasiliks tokia pat. Praleistas laikas bus mūsų apdaras amžinybėje, laimė arba nelaimė, pražūtis amžinai. Kiekviena mintis, kiekvienas žodis, kiekvienas veiksmas yra amžinas. Ką mastome, kalbame, darome, negalime tai praeinančių laikyti, nes visa yra padaryta amžinybėj. Ar tai nėra baisu? Pagaliau esame suvaržyti amžinybėj mus persekioje, verčia visada budėti, kiekvieną akimirksnį lydėti džiaugsmingų, taip tėvę, visą ką tas akimirksnis atneša pakeisti, konsekruoti. Mes esame Dievo dirba, kurią patys dirbame. Kiekvieną dieną turime išvaryti tik tai vieną vagą, tačiau ją turime taip varyti, kad iki mūsų gyvenimo galo visa dirva būtų apsėta. Sėti galima tik tai į vagą. Jei kartais sėkla nukrinta į dirvą, kuri nėra paruošta, tai ji neatneša jokio arba tik mažą vaisių. Jei nieko nepasėsiu, nieko ir neišdygs. Jei tik pikdžiulės sėsiu, pikdžiulės ir pjausiu. Ką žmogus sėja, tai jis ir pjauna. Kiekvieną dieną viena vaga. Šis kelias Dievo duota man pareiga. Kiekvienas momentas vagoje apvaisintas, konsekruotas sėklos grūdas. Sėjos laikas trumpas, pjūtis amžina. Ir tie, kurie su ašaromis sėja, su džiaugsmu pjaus.